600 zł taniej. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 13 lutego. Jest 15. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Jest nieco więcej nowych zakażeń, ale spada liczba zgonów. Za chwilę dane Ministerstwa Zdrowia na temat epidemii koronawirusa. Liczba zaszczepionych przeciwko COVID-19 przekroczyła 2 miliony. Pierwszą dawkę przyjęło prawie 1,5 miliona Polaków. Za chwilę seria próbna, za godzinę konkurs skoków. W Pucharze Świata w Zakopanem zobaczymy aż 11 biało-czerwonych. Kilkaset zakażeń więcej niż wczoraj. Ostatniej doby w Polsce nowych przypadków COVID-19 przybyło 6586. Wczoraj było ich 6380. Ostatniej doby zmarły 284 osoby. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przyznaje, że obecnie liczba nowych zakażeń nieznacznie rośnie, natomiast liczba zgonów ma tendencję spadkową. To jest może bardzo delikatny wzrost, ale obserwujemy jednak, że tych nowych zakażeń przybywa. Jeżeli chodzi o ilość zgonów, to mamy sytuację dość stabilną, nawet mamy spadek w ciągu ostatniego tygodnia, spadek o 11%, czyli jest dobra tendencja, jeżeli chodzi o osoby, które niestety umierają z powodu koronawirusa. Od początku pandemii w Polsce wykryto prawie 1,584,000 przypadków COVID-19. Zmarło blisko 41 tysięcy zakażonych osób. Przeciwko koronawirusowi zaszczepiły się już ponad 2 miliony Polaków. Pierwszą dawkę przyjmują dziś łódzcy, nauczyciele i opiekunowie dzieci w żłobkach. Dostała pani teraz taki paszport w zasadzie. Tak, blankiecik jest i napisane jest, kiedy mam przyjść na drugą dawkę szczepionki. Kiedy to będzie? 24.04. Pracowałam z koleżanką, która zachorowała, ale akurat jej nie było w pracy przez miesiąc, więc wolę się zaszczepić, jak ona opowiadała, jak to przechodziła. W Miejskim Centrum Medycznym pierwszą dawkę szczepionki AstraZeneca otrzyma 100 osób spośród blisko 900 chętnych. W Zakopanem rusza seria próbna skoków narciarskich. Za godzinę początek kolejnego konkursu Pucharu Świata. Zobaczymy w nim 11 Polaków. We wczorajszych kwalifikacjach najlepiej z biało-czerwonych spisał się Andrzej Stękała, który był piąty. Tuż za nim uplasował się Kamil Stoch. Zwycięzca tegorocznego turnieju czterech skoczni mówi, że nie brakuje mu wiele, by znów wygrywać. My jakby już jesteśmy w takiej optymalnej dyspozycji, mam nadzieję. Wiadomo, że cały czas zmagamy się z pewnymi drobnymi technicznymi elementami. Tak jak mówiłem już kilka tygodni nawet temu, że czuję, że jestem po prostu o krok od znalezienia takiego drobnego detalu, który da mi te super skoki, natomiast cały czas wokół niego krążę. Ale mam nadzieję, że uda mi się go szybko znaleźć i spiąć się jeszcze na wyższy poziom. Oprócz Stękały i Stocha startują też Dawid Kubacki, Klemens Murańka i Piotr Żyła, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek, Maciej Kot, Stefan Hula i Tomasz Pilch. Po raz 10 obchodzimy Światowy Dzień Radia. W Polskim Radiu dziś specjalne audycje i programy. W audycji Zakochani w Radiu dziennikarz muzyczny i wiceszef Trójki Marek Wiernik opowiadał, że w radiu zakochał się w dzieciństwie. Wspominał, że swoją przygodę z pracą radiowca rozpoczął jako licealista w rozgłośni harcerskiej, gdzie grał bluesa. Potem droga powiodła go do Polskiego Radia. No i potem to się zaczęła już taka naprawdę wielka miłość, czyli 79 rok, tu Myśliwiecka. Do radia z walizkami się wchodziło, prawda? Żeby zrobić audycję dwugodzinną, na przykład to trzeba było mieć kilkanaście kilogramów płyt. Takie to były początki, bo z winyli przecież te audycje się robiło. To były te początki. No a potem, tak, potem już cały ten rok to Nacja Trójki, zapraszamy i tak dalej, i tak dalej. Tuż po 15 Piotr Baron zaprosi na audycję Nie Tylko Gitary, w której również nawiązań do, jak sam mówi, jego największej życiowej pasji, czyli radia, nie zabraknie. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański powiedział, że bogactwo oferty to największa siła Polskiego Radia. W tej chwili, tak jak oglądamy rynek medialny, to Polskie Radio możemy kochać za bardzo bogatą ofertę. Wystarczy wejść na strony, na portal Polskiego Radia i codziennie zobaczyć, jakie są wybrane propozycje. I one są niesłychanie atrakcyjne i muzycznie, i literacko, i słuchowiska, i informacja, i debaty publicystyczne. W tym roku Dzień Radia upływa pod hasłem Innowacja, Łączność i Ewolucja. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dużo przejaśnień i rozpogodzeń nad Polską, ale są też chmury, z których miejscami pruszy śnieg. Na wschodzie minus 4, w centrum i na zachodzie około 0, nad morzem 1-2 stopnie na plusie. W Zakopanem, w którym za godzinę początek konkursu skoków, pochmurno z opadami śniegu i 10 stopniami mrozu. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Spotkanie aktorsko-autorskie Maryla plus ja. kino na przedmieściu portu. Przyszło troje dzieci z sierocińca i kilkunastu ościennych marynarzy. Ostatni bal. Listy do Agnieszki Osieckiej. Słuchowisko Hanny Bakuły. Dobrze wyczułeś. Miałeś 50 lat i zupełny brak tego świadomości. Ciągle nie chciałaś wydorośleć i spojrzeć w szare, wole oczy zbliżającego się świata. Na scenie teatralnej Trójki w niedzielę tuż po godzinie 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myślałam, że jesteś sztywniakiem, a ty tak wywijasz w tańcu. Jestem elastyczny, tak jak zero raty w euro. Bierzesz na ile chcesz, nie? Nawet na 60 rat 0%. No tak, zero odsetek, zero wpłaty, zero zaświadczeń. RRSO 0%. Elastyczne zero raty. Ty wybierasz, ile płacisz. Na przykład ekspres Barista Melitta. Cichy młynek za jedyne 49 zł miesięcznie. W sklepach euro i na euro.com.pl. Szczepionki przeciw COVID-19 są bezpieczne. Przeszły rygorystyczne testy i zostały dopuszczone do obrotu przez Europejską Agencję Leków oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych. Dowiedz się więcej na gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń 989. Cześć Marian, tak bez Barbary w Media Expert? Aha, cześć Kleono, no szukam właśnie dla niej prezentu na walentynki, a tu takie mega okazje. No raczej. Zaraz, zaraz, a czy to nie Barbara? No, Barbara. Ja szukam dla niej, a ona dla mnie szuka. Przeceny na walentynki w Media Expert. Ekspresy, smartfony, opaski sportowe, laptopy i słuchawki. Nawet 80% taniej. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Trochę głupio, bo nie wiem jak zacząć, bo to taka pora nietypowa i muszę się jeszcze troszkę wspólnie z Państwem przyzwyczaić. Zacznę od podziękowań za wszystkie przedaudycyjne listy i od życzeń dla Państwa, bo to dzisiaj Dzień Radia obchodzimy, a Dzień Radia to dzień i tych, którzy są tu w radiu, i tych, którzy są przy radiu. Zatem wszystkiego najlepszego, samych tylko dobrych audycji i wspaniałej muzyki. Niech blues będzie z Państwem. No i zaczynamy po raz pierwszy audycję po 15. Mam nadzieję, że Państwo się do niej przyzwyczają i że będziemy się w soboty po 15 spotykać. Audycja nosi roboczy tytuł Nie tylko gitary i od razu powiem, że w związku z tym wypełnienie walizeczki dziś było nieco trudniejsze niż zwykle, dlatego że kiedy zacząłem przeglądać płyty, okazuje się, że prawie wszystkie moje płyty mają jednak taki zadziór gitarowy. I pewnie zastanawiają się Państwo, od czego rozpoczniemy dziś pierwszą audycję. Rozpoczniemy od czegoś pięknego na świecie. Pięknej piosenki, to będzie duet Vangelis i Stina Nordenstam, szwedzka wokalistka, która debiutowała w 1991 roku. Utwór cudowny, nazywa się Ask the Mountains. Thank you. Mieliśmy sobie przez chwilę pogawędkę z Michałem. Michał Jakubik realizuje dziś program o tym utworze. Stina Nordenstam, szwedzka wokalistka, dwukrotnie chyba nominowana do Grammy. Na Evangelis, jeśli państwo znajdą kiedyś czas, proszę, może jutro przy okazji niedzieli, zobaczyć wideo do tego utworu. Jeśli ktoś kocha góry wysokie, będzie usatysfakcjonowany. Ask the Mountains, tak jest zatytułowana ta kompozycja. I po raz ostatni, to pamiętam na pewno, prezentowałem państwu ten utwór jakieś 15 albo 16 lat temu. Dzisiaj jest Światowy Dzień Radia. I w związku z tym pojawią się także utwory o radiu, o tym, jakim jest cudownym wynalazkiem. No i oczywiście przychodzą do głowy te najbardziej oczywiste, czyli na przykład Radio Gaga zespołu Queen, ale znają państwo moją słabość do wokalistek i wokalistów country i znalazłem utwór o radiu właśnie takiego wykonawcy. Ten wykonawca, dojrzały pan, nazywa się Don Williams. I utwór zatytułowany Listen to the Radio. Tekst napisany jeszcze w tych czasach, kiedy radio zajmowało tak eksponowane miejsce w domu naszym, jak obecnie telewizor. I wspólnie się go słuchało. Zresztą jak państwo wiedzą, wierzę w to głęboko, że jeszcze się to udaje w XXI wieku, aby wspólnie słuchać radia. Zresztą nie tylko wspólnie się słuchało, ale przy tym radiu wspólnie spędzało się czas. Na przykład ze swoją dziewczyną. A czasem to, co prezentowało radio, było tym, co chciało się swojej dziewczynie powiedzieć. Zatem w Światowym Dniu Radia pierwszy utwór o radiu dziś, Don Williams. I guess as a lover I have a ways to go. When someone wants you, they should just say it so. But you'll understand if you'll take my hand, then we can dance real slow to something on the radio. Listen to the radio. Let's spend the night together, baby, don't go. They sing it on the radio. I try to find a way to explain to you what's on my mind and not sound so plain to you. Realize if you close your eyes, the feelings my words can't show. They're playing on the radio. Listen to the radio. Oh, listen to the radio. Let's spend the night together, baby, don't go. They sing it on the radio. I'd say don't seem to sound as real. The songs they play, that's how I really feel. So listen to the radio. Spend the night together, baby, don't go. They sing it on the radio. Listen to the radio. Oh, listen to the radio. Let's spend the night together, baby, don't go. They sing it on the radio. Nie wiem, kiedy po raz pierwszy usłyszałem ten utwór, ale został w głowie i przy okazji rozmów o radiu zwykle po niego sięgam. Listen to the Radio to był Don Williams. Dziękuję Państwu za listy, dziękuję za życzenia. Zacytuję pana Stefana, bo list zaczyna się pięknie. Jak powiedział bodaj Melchior Wańkowicz, telewizja to cudowny wynalazek, wystarczy zamknąć oczy i jakby się radia słuchało. I dalej dziś będzie audycja z cyklu Co innego widzisz, co innego słyszysz, bo skoki w Zakopanem. No tak, panie Stefanie, dziękuję panu za przypomnienie i w związku z tym trzeba by przypomnieć Seala, bo wtedy, kiedy w trójce Seal, to nasi skaczą fenomenalnie. W związku z Dniem Radia przygotowaliśmy dla Państwa, nie chcę tego nazywać konkursem, niech to będzie zabawa. Dobrze, przyjmijmy, że to zabawa. No i Państwa zadanie polega, znaczy zadanie, prosimy Państwa, by Państwo wysyłali najciekawsze wypowiedzi do radia na temat radia, a taki temat wymyśliłem na nasze 3 godziny. Bardzo często się mówi o tym, że magia radia. No i chciałbym zapytać Państwa, czym dla Państwa jest magia radia? No i gdyby ktoś z Państwa miał ochotę odpowiedzieć, to te odpowiedzi najciekawsze będziemy promować i premiować, to chciałem powiedzieć. Mianowicie są dla Państwa i słuchawki, i kubki programu trzeciego, i przede wszystkim płyty, dwupłytowy album 95 lat Polskiego Radia. A na tych dwóch albumach takie perełki jak w oryginale Eugeniusz Bodo i Umówiłem się z nią na 9, jak Małgośka Maryli Rodowicz, ale te same utwory znajdą Państwo także w nowych wykonaniach i na przykład Małgośkę na tym albumie śpiewa Renata Przemyk. No to zapraszam Państwa do wspólnej zabawy, a w związku z tym, że to dzisiaj pierwszy program, więc tak troszkę będziemy przypominać sobie, co będzie w tym programie 3-godzinnym, sobotnim, nie tylko gitary, choć znają mnie Państwo i o gitarach na pewno nie zapomnę. No i nie zapomnę o tym, żeby uruchamiać od czasu do czasu radio lampowe, czyli przypominać te bardzo stare utwory, które po latach brzmią w naszym nowym sprzęcie stereofonicznym fantastycznie i przypominają nam o latach, kiedy radio miało wielkie, zielone, magiczne oko, a z tyłu wielkie lampy, które rozświetlały się i pokazywały nam świat. Bo wtedy radio było oknem na świat. Zatem dziś radio lampowe rozpoczynamy od takiego duetu wtedy bardzo młodych chłopaków. Ale oni stworzyli tak wiele pięknych piosenek i byli tak charakterystyczni dla połowy lat 60. i wczesnych lat 50., że bez nich nie byłoby bardzo wielu innych wykonawców, a myślę o duecie The Everly Brothers. Sitting alone in an old rocking chair, I saw an old mother with silvery hair. She seemed so neglected by those who should care. Rocking alone in an old rocking chair. Her hands were all calloused and wrinkled and old. A life of hard work was the story they told. And I thought of angels as I saw her there, rocking alone in an old rocking chair. Bless her old heart, do you think she'd complain? Though life has been bitter, she'd live it again and carry that cross that is more than her share. Rocking alone in an old rocking chair. It wouldn't take much just to gladden her heart, just some small remembrance on somebody's part. A letter would brighten life there, rocking alone in an old rocking chair. lives in an orphan's home, who think they own heaven if she was their own. They'd never be willing to let her sit there, rocking alone in an old rocking chair. I look at her and I think, what a shame. The ones who forgot her, she loves just the same. And I think of angels as I see her there, rocking alone in an old rocking chair. Sobotnia audycja między 15 a 18, nie tylko gitary, ale w tym paśmie nowym będziemy także sięgać do utworów z Radia Lampowego. Dziś Światowy Dzień Radia, zaproponowaliśmy Państwu zabawę. Chciałem zapytać, czym dla Państwa jest magia radia? Bardzo często używamy takiego sformułowania, ono często bywa dość wyświechtane, ale może Państwo znajdą jakąś oryginalną odpowiedź na to pytanie. Czym dla Państwa jest magia radia? No i gdyby ktoś z Państwa chciał wysłać SMS, to nie podałem jego numeru, 71 335. Zapisano mi, że to koszt złotówka i 23 grosze brutto za wysłanie takiej wiadomości. Na Państwa odpowiedzi czekamy do 17.30, a przed 18.00 jeszcze nagrodzimy najbardziej oryginalne wypowiedzi. Przypominam, nagrody to słuchawki nauszne, także trójkowe kubki i dwupłytowe albumy 95 lat Polskiego Radia, na którym znajdą Państwo przekrój tego wszystkiego, co radio przez te 95 lat dla Państwa grało. Zapraszam do zabawy, 71 335. A jeszcze jedna istotna informacja, regulamin tego konkursu czy tej zabawy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. No i Radio Lampowe powraca, teraz będzie Eddie Cochrane. I love her so. But every morning when the sun comes up, she brings me coffee in my favorite cup. That's how I know. Yes, I know. Oh, hallelujah, I just love her so. If I call her on the telephone, say, baby, that is all alone. By the time you count one to four, Jimmy. Oh, my Joelle, in the evening when the sun goes down, and there ain't nobody else around, she kisses me and she holds me tight, say, Eddie, baby, everything's all right. That's how I know, yes, I know, that we got tight. Eddie, baby, everything's swinging. That's how I know. Yes, I know. Hallelujah, I can love her so. Hallelujah, I can love her so. Hallelujah, I can love her so. Even talking hallelujah, I just love that chick so. Nawet jakoś tego specjalnie nie planowałem, żeby się złożyło jeszcze z walentynkami, ale chyba tak się złożyło. Hallelujah! Po prostu ją kocham. To był Eddie Cochrane. No to Radio Lampowe, jeszcze dwa utwory dziś. Teraz Dion and the Belmonts. things that happen for the first time. Seems to be happening Belmonts. W naszym radiu lampowym dziś został nam jeszcze jeden utwór. Dziś sięgnąłem do takich naprawdę bardzo zacnych archiwów brytyjskich i amerykańskich i nie tylko są to takie największe i od razu rozpoznawalne przeboje. Na zakończenie międzynarodowego radia lampowego dziś Bobby Day. When the whippoorwills call and the evening is night, well I'll hurry to my blue hair. Well, you turn to the right to see a little white light. Well, it'll lead you to my blue heaven. Oh, a smiling face, a fireplace, a cozy room. Well, there's the little nest that nestles where the roses bloom. Just a Molly and a me, and the baby makes three. We'll be happy in our mind. My blue hair. Bobby Day kończy dziś międzynarodowe wydanie Radio Lampowego. Kolejny odcinek za tydzień to będzie Polskie Radio Lampowe, bo taką kolejność przyjęliśmy. Na dziś, na początek tej pierwszej audycji po godzinie 15, nie tylko gitary, Bobby Day kończy nasze spotkanie z lampami pięknie świecącymi. Obiecałem Państwu, że w tym programie... Aha, jeszcze jedno wyjaśnienie, bo dochodzą pytania, czy będą damskie głosy. Tak, kobiety mają głos. Jak zwykle w drugiej godzinie naszego spotkania zapraszam dziś kilka naprawdę cudownych spotkań muzycznych z wokalistkami. No a teraz jeszcze jeden klasyczny muzyk, choć być może nie najbardziej klasyczny przebój, ale godny uwagi. Tytuł utworu Root Beer Rock. A zatem tak smakuje piwo korzenne. Zagra Billy Joel. Prawda, że nie raz to się pojawia, a takie to ładne. Root Beer Rock, to był Billy Joel. Mówiłem Państwu, że trudno było poskładać dziś walizeczkę, dlatego że to jest program zatytułowany roboczo nie tylko gitary. No i musiałem sięgać do takich półek, których dawno nie odwiedzałem i tam znalazłem właśnie tę płytę Billego, która jest zatytułowana Street Life Serenade. I o tym, jak jest dawna ta płyta, świadczy nalepka cenowa na płycie. Mianowicie kupiłem ją jeszcze za marki zachodnio-niemieckie. Cena 9,90. Tanio, jak za taką płytę i takie melodie. To był Billy Joel. Dziś święto radia. W związku z tym przygotowałem również kilka utworów o radiu i nie wyobrażam sobie braku w tym zestawie zespołu Fury in the Slaughterhouse. This is Radio Orchid, Listen and Cry. Zespół Fury in the Slaughterhouse. Cudowna kompozycja w dniu radia. Dziękuję Państwu za wszystkie życzenia. Oby się spełniły, byłoby cudownie i przepięknie i normalnie. I cóż, i Państwu też życzę wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim dobrego radia. Dużo rock'n'rolla, dużo bluesa i w ogóle dobrej muzyki, dobrego nastroju, niegłupich prezenterów i to by się składało chyba na w miarę porządne i przyzwoite radio. Sięgam do walizeczki nie tylko gitary, tak nazywa się to nasze sobotnie spotkanie między 15 a 18. Sięgam do walizeczki po kolejną płytę, która myślę, że sprawi wielu słuchaczom Trójki wielką radość. To jest płyta Trick of a Tale zespołu Genesis i na tej płycie była kompozycja chyba mojego ulubionego genesisty, czyli Tony'ego Banksa, która była zatytułowana Dance on a Volcano. I też tego dawno w radiu nie było. Jestem ciekaw, jak to u Państwa zabrzmi. Genesis teraz. Start doing it right. Genesis z płyty Trick of a Tale. I napisał miłe słowa pan Michał z Wrocławia. Panie Michale, bardzo dziękuję za życzenia radiowe. No i z tego, co zrozumiałem, bo jestem jeszcze dzisiaj troszkę taki rozkojarzony i muszę tutaj się pozbierać w tych nowych 3 godzinach między 15 a 18, nie tylko gitary. Z tego, co zrozumiałem, panie Michale, pan również świętuje dziś swoje urodziny, podobnie jak Peter Gabriel. Zatem i Peterowi, ale przede wszystkim panu najlepsze życzenia zdrowia. To przede wszystkim, no i dużo rock'n'rolla. Niech blues będzie z panem. Wracamy do zestawu sobotniego Nie tylko gitary z walizeczki. Jeśli już teraz pojawia się Nora Jones, to kto pojawi się dziś w damskich głosach? And after all said and done, who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind and carry on. If you should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny. So carry on into the quiet. I'm bound. What you have lost, I've never found. I lost my nerve, yet peace surrounds. So carry on. I to jest nieprawda, że w telewizji nic nie ma, bo w telewizji trafiłem na piękny klubowy koncert Nory Jones, gdzie zaśpiewała również ten utwór w nieco bardziej jazzowej aranżacji, a my z oryginału z płyty Nory Jones. Jeszcze damski głos. Co my zagramy po godzinie 16? Dziś w cyklu Kobiety mają głos, jeśli już teraz pojawia się cudowne jak zwykle Candice Night. Too many tears. Too many hopes lost in too many years. Too many tracks, such long goodbyes. When it all comes around, you'll always be here. Black Roses, Candice Night, czyli połowa duetu Black Moss Night. Candice Night, cudowny głos. Kiedy do tego dochodzą gitary, ale to jest program nie tylko gitary, w związku z tym dziś nie Richie Blackmore, tylko jej zespół, który towarzyszył jej na jej solowej płycie. Pierwszą godzinę naszego pierwszego spotkania w sobotę nie tylko gitary zakończy... A, posłużę się zapowiedzią mojego kolegi, pan Ryba. We're gonna go now.